katika hao watu 70,000 watakoingia peponi, na katika riwaya nyingine kila mtu mmoja atakuwa na 70,000 nyingine, yani hao 70,000 alafu kila mmoja atakuwa na 70,000 mwingine. Kwa ni watu wengi, kundi kubwa hilo. Lakini akataja sifa akasema, wa hum la yastariqun, ni wale ambao hawataki kufanyiwa ruqya, hawakuitafuta ruqya ili wakafanyiwe. Lakini katika watu waliowataja pia vile vile akasema, wala yaktaun, na wale ambao pia watakoingia peponi pasi na adhabu na hisabu ni wale ambao wasiofanya tatu. Kwa sababu kuna watu, yani katika baadhi ya maradhi unapigwa kama pasi, na haya yalikuwepo katika zama zilizotangulia. Kwa na watu ambao wasiojipiga tatu na kuchanjwa chanjwa, wanaokwenda kwa waganga wakachanjwa chanjwa, hawa pia wataingia. Wala yatakayarun, na watu ambao wanafanya tashaa, mfano tiara, asubuhi mtu anataka kutoka akaona mbuzi kapita mbele yake, sema huku huku hakufai, ni lazima mbadilishe njia. Hiyo ndio tiara, mmoja katika tiara ndiyo hiyo. Na imetajwa tayarun kwa sababu hapo zamani kulikuwa na ndege, ndege yule akiruka kwenda mahali fulani, basi mtasema ah, mimi sendi, kama ilivyokuwa bundi na mwanguo katika zama zetu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa mola wao watu hao ni wenye kuegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hao watu kazi yao ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، أيها الناس، أوصي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. وقد رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، والترمذي والنسائي، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أمبكيا الإمام البخاري بموجة الإمام مسلم نلفظ لإمام مسلم الترمذي بموجة الإمام النسائي حديث ابن عباس بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا تولزي ابن عباس وكوكوامتومي صلى الله عليه وآله وسلم ya kwamba mtume alionyeshwa umma zilizopita zilizotangulia katika kuona kule. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamuona nabii, na ana yeye huyo nabii watu watatu mpaka tisa, kwa maana katika ulinganizi wake huyo nabii aliyotangulia alikuwa amewalingania watu akapata wafuasi watatu mpaka tisa. Na pia vile vile mtume akaona, akaonyeshwa kwamba yuko mtume mwingine, wama hu rajulun wa rajulan, na yeye ana mtu mmoja au watu wawili katika ulinganizi wake wote. Lakini pia akaonyeshwa vile vile wa nabiyyu laysa ma'ahu ahad, akaonyeshwa mtume kwamba hana yoyote, mtu yoyote katika mfuasi. Kalingania watu wake wakafanya kibri, hawakukubali maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawakuyakubali. Kisha baada ya hadithi kuendelea akasema, kisha nikaangalia katika huko kuona kuonyeshwa, nikaona kundi kubwa sana, akaambiwa hadhihi ummatuk, huu ni umati wako, wama hum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bila hisab wala adhab, huu ni umati wako. Katika huo umati wako wapo watu 70,000 ambao wataingia peponi pasi na adhabu na pasi na hisabu, wakifuliwa tutambaye ingieni, hawatoulizwa kitu chochote wao. 70,000 katika umati huu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana wako katika masahaba na wapo katika tabi'i na wako wengineo, na huenda pia katika mujitamaa wetu huu wapo watu hao. Lakini akataja baadhi ya sifa, kwa sababu mtume aliposema vile aliondoka, watu wakawa wanagombana, sema ah, huenda ni wale ambao waliosaliwa katika Uislamu. Mwingine ah, huenda ikawa masahaba wanozozana kwamba huenda. Kisha mtume akaja akawaeleza, kwa sababu katika mazungumzo yao hakuna aliyepatia yeye, mtume akaja akawaeleza akasema, wa hum la yastariqun, katika hao watu 70,000 watakoingia peponi, na katika riwaya nyingine kila mtu mmoja atakuwa na 70,000 nyingine, yani hao 70,000 alafu kila mmoja atakuwa na 70,000 mwingine. Kweli watu wengi, kundi kubwa hilo. Lakini akataja sifa akasema, wa hum la yastariqun, ni wale ambao hawataki kufanyiwa ruqya, hawakuitafuta ruqya ili wakafanyiwe. Kuna kuitafuta ile ruqya ukafanyiwe, na kuna kufanyiwa ruqya. Mwenyewe umekaa tusema ngojeni kufanyie ruqya, lakini waangaika wewe huku na huku, wewe natafuta watu wa kusomea ruqya. Ruqya ni jambo la kisheria, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanyiwa ruqya na Jibril, na Aisha pia vile vile alifanyiwa ruqya na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wengineo katika masahaba wa mtume walikuwa wakifanyia na ruqya kwa maradhi ambayo walikuwa wakiyapata. Kwa jambo la ruqya liko kisheria, lakini lina mipaka yake, sio kama ruqya hizi zinazofundishwa zinazofanywa katika zama hizi tulikopo nazo. Watu wakafungua maofisi, wakaandika namba, wakaangaika, wakaenda huku na huku watafuta wagonjwa. Jambo hilo haliko. Na mambo mengine ya uzushi mengi ambayo wameyazua, kama kupigwa drip au kuingizwa kwenye pipa na mengineyo mengi mengi mengi ambayo yanayofanyika. Kwa kweli mambo haya yanahitaji watu wayazungumze kwa kina, kwa sababu vijana wa mutawasita, si mtu kama idhathana kasoma kitabu Al-Asari Mulbattari, basi yeye amekuwa ni msomaji ruqya mkubwa, na wakawa na harufu zao maalum wanajipaka. Sasa huyu mtu mimi mtu wa ruqya bana, hilo tuliacha na wakati wake. Lakini katika watu waliowataja pia vile vile akasema wala yaktaun, na wale ambao pia watakoingia peponi pasi na adhabu na hisabu ni wale ambao wasiofanya tatu. Kwa sababu kuna watu, yani katika baadhi ya maradhi unapigwa kama pasi, na haya yalikuwepo katika zama zilizotangulia. Wena watu ambao wasiojipiga tatu na kuchanjwa chanjwa, wanaokwenda kwa waganga wakachanjwa chanjwa, hawa pia wataingia. Wala yatatayarun, na watu ambao wanafanya tashau, mfano tiara, asubuhi mtu ataka kutoka akaona mbuzi kapita mbele yake, akasema huku huku hakufai, ni lazima mbadilishe njia. Hiyo ndio tiara. Mmoja katika tiara ndiyo hiyo, na imetajwa tayarun kwa sababu hapo zamani kulikuwa na ndege. Ndege yule akiruka kwenda mahali fulani, basi mtasema ah, mimi sendi huko, kama ilivyokuwa bundi na mwanguo katika zama zetu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao watu hao ni wenye kuegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au watu kazi yao ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ni sifa nne. Lakini akasimama sahaba mmoja aitwa Ukasha, akasema Ibn Mihsan, akasema ud'u Allah an yaj'alani minhu, niombe Allah subhanahu wa ta'ala niwe katika hao watu 70,000. Faqala anta minhu, Mtume akasema wewe ni katika wao. Kwa imebaki mmoja akashapungua tayari. Thumma qala rajulun akhar, kisha akasema mtu mwingine, faqala ud'u Allah an yaj'alani minhu, niombe kwa Allah anijalie katika wao. Faqala sabaqaka biha Ukasha, amekutangulia wewe Ukasha bin Mihsin. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, وتكفوا إسلام katika hutuba yetu ya kwanza ni kuonyesha wenye sifa hizo tulizozitaja wataingia peponi pasi na kuadhibiwa, hata kama wana makosa, baadhi ya makosa, na pia hawatohesabiwa kwa sifa hizo ambazo tumezitaja. Lakini hasa hasa ni mtu kudumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutokumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana akasema wa ala rabbihim yatawakkalun, kwa Mola wao ni wenye kutegemea. Yani sisi mategemezi yetu yawe kwa Mola, tusiwe tunamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na sifa hizo alikuwa nazo Abul Anbiya, Imamu Al-Hunafa Ibrahim Khalilullah alayhi salatu wassalam. Nabii Ibrahim yeye amesimama katika misimamo ya sawa, alikuwa ni mtu shupavu mwenye msimamo wa kweli katika da'wa yake na msimamo wake. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akamweleza Nabii Ibrahim kwa kusema, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal mushrikin shakiran li'an'umihi ijtabahu wahadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin. Nabii Ibrahim alikuwa ni umma. Nabii Ibrahim kana umma, umma kwa maana alikuwa ni kudwa, ni mwenye kufuatwa, kuigwa. Wa imaman mualliman lilkhair wa imaman yuktada bihi, ni imamu mwenye kuwafundisha watu kheri na ni imamu ambaye mwenye kufuatwa. Waruya maanahu an ibn Mas'ud, yamepokelewa kwa maana yake hayo maneno kutoka kwa ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Ibrahim kanitan, alikuwa ni mtu muti'an khashi'an daiman ala ibadatihi wa ta'atihi. Siku zote Nabi Ibrahim ni mwenye kudumu kwenye ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwenye kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile alivyosema Sheikhul Islam, al-qunut dawamu ta'a. Qunuti ni kudumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia alikuwa ni hanifa, ni mwenye kukaa mbali na dini zote za washirikina. La yamilu yaminan wala shimalan kafi'li al-ulama'i al-maftunin kana muwahidun khalisun min shawa'ib ash-shirk. Nabi Ibrahim halikuwa haendi kulia wala haendi kushoto kama vile wanavyofanya baadhi ya maulama wenye kufitinika na dunia hii, maulama ambao wenye kufitinika na hii dunia na mali za duniani. Nabi Ibrahim abul anbiya alikuwa ni mwenye kumsimama, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu, kumekuwa ni ruwaza njema kwa Nabi Ibrahim na wale ambao aliyokuwa yuko nao na wale ambao walikuwa kwa sisi. Tunatakana tulabi ilm mashekhe na wengineo katika watu wema, ni lazima tumuige huu Nabii Ibrahim, kwa sababu Nabii Ibrahim alikuwa haogopi mtu. Dawa kila mahali, alingania watu waache na mambo ya ushirikina, waache masanamu, amlingania baba yake huku na huku. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, pale Nabi Ibrahimu alipomwambia baba yake akiitwa Azara, tofauti na Mashia anasema si baba yake, huyo ni baba yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa idh qala Ibrahim li abihi, pindi aliposema Nabi Ibrahim kumwambia baba yake Azara, baba yake mwenyewe ambaye ni Azar, atattakhidhu asnaman aliha, mnayafanya haya masanamu kuwa ni mungu, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, mimi nakuona wewe na jamaa zako mpo katika upotovu wa hali ya juu. Nabi Ibrahim kutu anamlingania baba yake kutu. Hata ukisoma katika surat Maryam yameelezwa hayo kwa kirefu Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. امتaja yaliokuepo katika kitabu cha nabii Ibrahim, kwa sababu yeye alikuwa ni mkweli mno, ni mkweli sana. na alikuwa yeye ni nabii. Idh qala li abihi, alipomwambia baba yake, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'an. Ee baba yangu, kwa nini wewe unaabudu vitu ambavyo havisikii wala havioni wala havikunufaishi wewe na kitu chochote? Ya abati, ee baba yangu, qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ee baba yangu, mimi imenijia ilmu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ambayo wewe haijakujia. Fattabi'ni, nifuate mimi, ahdika siratan sawiya, nitakuongoza njia iliyonyooka. Ya abati la ta'budi shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya. Ee baba yangu, usimwabudu shetani, hakika shetani kwa mola wake ni mwenye kumwasi. Shetani ni mwenye kumwasi mola wake. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lishaitani waliya. Naogopa isije ikakupata adhabu kutoka kwa Allah na shetani akawa ni rafiki yako. Lakini baba yake akamwambia, qala araghibu anta an alihati ya Ibrahim, hivi nabii Ibrahimu kwamba wewe unaipinga hii miungu yangu? La in lam tantahi, lakini usipokoma kuendelea na mambo yako hayo, la arjumannaka wahjurni malia, nitakupiga wewe mawe na nitakuhama kabisa. Lakini nabii Ibrahimu akamwambia, qala salamun alaik, amani iwe juu yako, saastaghfiru laka rabbi innahu kana bihi hafiya, nitakuombea kwa mola wangu, hakika yeye mola wangu kana bihi hafiya, ananionea huruma mimi, nitakuombea. Na kweli nabii Ibrahimu akamwambia babake, kama ilivyothibiti au ilivyokuja katika aya nyingine. Lakini mwisho wa yote, nabii Ibrahim alipogundua kwa baba yake hataki kufuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekuwa ni mpinzani na Uislamu, amekuwa ni mpinzani kuupiga vita Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika Qur'an kwa kusema, ma kana linnabiy walladhina amanu, haitakikani kwa mtume na wale ambao ni wameamini, an yastaghfiru lilmushrikin, kuwaombea washirikina, walau kanu uli qurba, hata kama ni watu wao wa karibu, min ba'di ma tabayyana lahum, baada ya kubainikiwa wao, annahum ashabul jahim, kwamba wao ni watu wa motoni. Wama kana istighfaru Ibrahim, na haikuwa msamaha wa nabii Ibrahimu liabihi kwa baba yake, illa an maw'idatin allati au an maw'idatin wa'adaha iyyahu, isipokuwa kwa ahadi ambayo amemwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah, lakini alipotabainikiwa, alipojua kwamba yeye ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, tabarra'a minhu, nabii Ibrahimu akajitenga naye. Inna Ibrahima la awahun halim, hakika nabi Ibrahim ni mwingi wa kuregea, tena ni mvumilivu sana. Kwa haitakikani kwa waumini kuwaombea washirikina, kama vile alivyokatazwa nabi Ibrahim, kadhalika alivyokatazwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwaombea wazazi wake washirikina. Haya ni mafundisho kwa kwenye Qur'an. Iweje leo Waislamu mashekhe, maimamu wanamuombea mtu ambaye aliyekufa ni kafiri kabisa, kwamba huyu ni kafiri? Mtu anakwenda pale anamuombea kwa Mwenyezi Mungu, Allah subhanahu wa ta'ala amweke katika sehemu mema. Jamani, ndugu zangu Waislamu, ni lazima tuwe na misimamo. Nabii Ibrahimu tabarra aminu, alikaa mbali na baba yake baada ya kuwa kujua kwamba baba yake ni adui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu Islamu, haya sio mambo ya mchezo, ni mambo ya itikadi, ni mambo ya alwala walbara, kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yoyote yule ambaye anasimama kumuombea mtu kafiri kwamba amuelekeze mahali peponi, mtu huyu kwenye hatari kubwa sana, uenda naye akakufuru, ukafiri kwake uko karibu zaidi. Kwa haya mafundisho wa Uislamu ni lazima tupeane. Mtu akiwa yuko mzima, yuko hai, ni bora kumuombea dua arudi katika Uislamu. Lakini akibainika kwamba yeye amekufa katika ukafiri, basi huyo Allah subhanahu wa ta'ala tunakata moja kwa moja kwamba huyo ni katika ashabi aljahim, katika moto. Sio kasema mbona wewe unaingilia imani za watu moja kwa moja. Sio kuingilia imani za watu. Ikiwa mtu amekufa Muislamu, yeye na Mola wake ndio atajua. Lakini ikibainika kwamba yeye amekufa hali ya kuwa si Muislamu, basi mtu huyo atakikani, haitakikani kumwombea dua. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.